المدرج. ومدرج المتن بأن يلحق في أواله أو واسط أو طارف كلام راو ما بلا فصل وذا يراف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام ووما عرفانه في وسط أو أوالها. ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مختلفة وكل ذا محرم وقادح وعندي التفسير قد يسامح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله: ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مؤتلفا وكل ذا محرم وقادح وعندي التفسير قد يسامح. insha allah taala bayti yi li moy nga xamantene mom lañu wara gis ci suñu jotay bi wallahi alhamdulillah almam suyuti kon rahmalahu kon gis nañ ci jotay bi wessu li nga xamantene mom mo aji won ci mudraj lan lay tekki fan la jugge ñaata xet ñoo ci am te moy mudrajul matn ak mudrajul isnad gis nañ mudrajul matn li nga xamantene mom mo ci aji won ci ay masail moy lan deja ñaata xet la gis nañ ni ñetti xet la moy ci ndial benu cialale gi ci digg bi ak ci jeexital wi gis nañu nan lay manifesté wo gis nañu lan moy li nga xamantene mom lañ koy xamewé muy ñenti façon ñetti la imam as-suyuti rahmalahu tuddu allahu akbar yalla dayal parti bi ci dess lañ naron faté wa waha irfanuhu fi wastin aw awwalha lolu mom lañu naron fatte mais dañ ko naron planer mais complètement quoi alhamdullilah basmi borom subhanahu wa ta'ala dimbal nañu mona mom moy waha kon fofu lañu wara tambalé ci bir niñ koy xamé mais bon légui niñ koy xamé manam comme niñ ko waxé manam ñent la benn bi moy mom la tuddu moy bi tafsir fi ukhra moy ñu tékantal ko ci benen cialale ci benen riwaya kaza bi nass rawin wala bok ci ki solo hadith mom ci bopum wax ko aw imamin wala bok borom xam hadith bu mak imam ci hafazi dar koy xamé dar koy décrire manam dar koy détecter légui nak muné wawa ha doyedina irfanuhu ak xamam ga manam xamé lan moy manam mudraj xam ko dana doyede dana jafé manam day nek lo xamantene lu new do la don fi wasatin ci digg bu nekké ne mudraj bi hadith bi cialale gi ci digg bi la idraj bi nek awwala bok awwali ha ci ndal benu cialale gi manam xam li nga xamantene mom moy mudraj na li idraj amna ci hadith bi xam ko ci ndal benu cialale bi ak ci diggu cialale bi dafa doyede manam atté ko manam dafa jafé gis mom mo gëna compliqué comme ni nga xamantene non la ko borox xoy di wax rahmatullah alayhi kumel al imam al hafiz ibn daqiq al aid rahimahullah parce que li tax muy jafé en fait moy top ko man il faut nga top mbir yi bu baax luñu tuku bu baax muy gëna yomba gis bu nekké ci ndialben gi wala bu nekk ci digg bi parce que bu nekké ci ndialben bi souvent comme dañ koy wax pour até gis nga asbiqul wudu fa inna aba qasim sallallahu qala mais bu lolou buñ ko ci dindé il faut nga top xialale yu bari xolat ko luñutiko lolou motax muy gëna compliqué parce que souvent day takko yow hadith bi wala bok ci digg bi lool pour expliquer la mais da nga dul xam wax ji fan la jogé da fay gëna jafé manam gis voilà té lolou ki nga xamantene mom moy ki solo hadith bi su fekkentene mom en général parce que liko ko yobé la moy day bëgg teunk mbir mi comme ni al-hafiz ibn hajar wa rahimahullah manam day bëgg teunk wax ci da koy bëgg teunk daldi comme tay mu xamné li diwoko ci yok mais mu bëgg solo mbir mi ti mu gaaw mu teunk ko rek wax ko wala bok mom ci jëmi bopam mu fogné ni mu déggé won wax ji effectivement li lepp ci bir hadith bi la bok mu netalé ko nonu légi nak pour nga détecter ko légui nak il faut nga imam bi manam comme niñu détecter yenen ay lal yi rek il faut nga def non moy topalé dajalé lu bari gis xol riwayat yi djugé ci hadith yu yépp andak né il faut ñu xam ben affaire lég il faut ñu comprendre ben affaire moy né mudraj né li mudraj la lu bu fekkante né surtout dafa nek ci digg hadith bi wala ci njaal ben gi lu ci bare bare bare day téggu ci njort manam ci khalabatu zanni wa bamou dess ne parfois na day nek mbir yo xamne day leer ñu xamne li idraj la mudraj la mais sinon lu ci beuri mën na teggu tam ci ndortu gu note rek mais nak bala ñu atene mudraj la il faut que vraiment ñu am ay manam ay qarina manam ay indice yu bari yu ñuy wone li dal mudraj la ñu doga mëna taxaw nak atene li mudraj la mais do top rek buñ ne ñoxor njaay rek ñu ne mudraj ah mudraj la manam parce que ne mudraj la moy wone ni lolu mënuñu ko jox até marfo mënuñu ko jox até waxu yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ce qui fait que ni kon sukkandiko giñ ci mëna sukkandiko pour génné ci até fiqh ak et cetera ak yenen até day gëna compliqué day gëna jafé quant à su fekkenté né wax ji waxu yaronte bi nak sallalahu alayhi wasallam manam sukkandiko ci day daal gëna yomb gis nga lol mom motax tamit mbir mi duñ ko woyofal non mais da fay doyali da fa gëna jafé da fa gëna compliqué nga xamé ko ci bir lolou deng kon ñent mbir yi ñi koy xamé wé moy kon bu ñëkk bi mom moy ñatt yi mu tuddu amna benen buñ wax moy le fait que mu impossible yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko comme niñ ko gisé ci hadith abu hurayra radiyallahu anhu bi nga xamantene mom lañu mujjé gis ci sun jotaay bi wessu walillahi alhamdu wal minna légui nak ñu wara gis li nga xamne mom moy li aju ci mudrajul isnad munaw madrajul wa mudrajul isnad mudrajul isnad mat nay ni moy ñaari hadith ñaari yah hadith yo xamne rawa daf ko solo bi sanadin ci cyallale wahidin bay ben yaangi deg الشيخ احمد شاكر رحمه الله منه واما مدرج الاسناد ومرجعه في الحقيقه الى المتن فهو ثلاثه اقسام اما مدرج الاسناد ومرجع منه تديلو واي بي تي دغ دغ موي تي يخ بي رك فهو ثلاثه اقسام مم نيت خاج نعم خمغا دغ لا كني ديلو واي بي تي يخ بي لا مي bo gisé ñu takalé mudrajul matn ak mudrajul isnad en réalité moy mudrajul matn liñu wax né matn bi yah bi liñ ci duggal dexeñ ko ci duggal ko ci bolé ko ci du waxu yenente bi sallalahu alayhi wasallam alors que mudrajul isnad li nga xamantene mom moy yiñu bolé dajalé len yépp ay waxu yenente bi lañ sallalahu alayhi wasallam li mom moy différencier entre mudrajul matn ak mudrajul isnad kon bo xolé deug deug da ngay gis né ñaari mbir la yu wuté ay réellement té dinañ ko gis ci exemple yi muna kon ñetti xaj la mom ñetti xaj la wax en réalité hein ëpp nako comme ni nga xam tan tamit non lañ koy gissé insha Allah من الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه فيرويه عنه راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف موي ميكي سولو حديث بي دا فا ديغ حديث بي تي اي تيالالي يووتي moy dafa solo hadith bi ci ay tialale yu wute kenn daal koy solo mu dajale lepp ci ben tialale sa mu tekantal li nga xamantene fajmaul kullu wala ala isnadin wahid manam mu dajale lepp indi ko ci ben tialale kon ñaari yakh la ñaari yakh hadisi kon daf ko solo ci tialale ben kenn kesse dëd më ci manam li du exemple bi nga xamantene mom moy exemple musnadul manam bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullah wax fi bi du exemple bi exemple bobu mom moy comme par exemple hadith innamal a'malu binniyati ak buniyal islamu ala khamsin ñu solo len ci ben cialal lool la exemple bi lool la manam moy nit ki xam nga bo gisee ñaar yépp kenn ku ci nek da nga yor sa cialal ak bop innamal a'malu binniyati dafa yor cialal ak bopam buniyal islamu ala khamsin yor cialal ak bopam legi nak nit ki di solo hadith bi daali solo ñaari cialale yep manam ñaari hadith yep dajale len ci ben cialale kesse lolou mom moy exemple li ni kon mom deja indi wul exemple bu ñeek bi legi awza legui mom exemple bi mu joxe benen la manam benen mbir la kon mom moy lan moy hadith bi nit ñi solo ko ci cialale yu wute nit ki solo manam hadith bi an yakuna rawi sami'a al hadith manam dafa degge hadith bi bi asanira ci cialale mukhtalifa yu wute fa yarwihi anhu rawin manam nit ki manam mom mu dat ko am ko solowe ci mom mu dajale fayjmaul kullu ala isnad mu dajale lepp ci ben tiala la min ghayr an yubayyin al khilaf samu joxe wute gi mona misaluhu exemple bi mo lan mona ma rawahu tirmizi min tariq ibn mahdi an thawri an wasil al ahdab wa mansur al a'mash an abi wa'il an amr ibn shurahbil عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل هكذا رواه شعبة وغيره عن واصل وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلة وروايته اخرجها البخاري مانام موي لو خامتيني كيغا خامتيني موم مو سولو مانام موم موي كوم لي امام الترمذي رحمه الله سولو تي يونو ابن مهدي مو عبد الرحمن ابن مهدي مو جيرلكو تي الثوري مو سفيان ابن سعد الثوري مو جيرلكو تي واصل الاحدب اك منصور تي موي منصور ابن المعتمر مو جيرلكو تي الامر تي موي سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي مو جيلكو تي ابو وائل موي شقيق ابن سلامه مو جيلكو تي عمرو بن شرحبيل مو جيلكو تي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مني داما ني يو ندول يالله صلى الله عليه وسلم اي الذنب افضل قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم بن بكر موي بي غنا مك موي حديث بو من الحديث تي موم موي بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مانو بيم كو لاجير اي الذنب اعظم عند الله بن بكر مو غنا مك فا يالله مونيكو قال انت دعو لله ندا وهو خلقك موي ngay woutal nga woutal yalla diko jam di jamu yalla kenen manam nga woutal ko dend ngay woutal yalla ak dend te mom moy kilo bind après mun qultu summa ay malaj ko ban mo ci tegu mun ko antaqtu la waladaka makhafata an yat'ama ma'ak moy nga ray sa dom ngir ragal mu lek mu dundu ak yow lekando ak yow ultu suma ay malaj ko ban mo ci tegu muneko antuzani halilata jark moy nga sey nga njaalo ak ko xamantene sa soxnay dekkandola après nak muné ci la yalla wacce walladheena la ya'duna ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harama allahu illa bil haqqi wa la yaznuna hadith bobu hadith bobu manam riwaya wasil bi nga xamantene mom mo nek ni moy wasil al ahdab manam riwaya bobu dañ ko def mudraj la ci riwayat mansur ak al amash mansur ak al amash wal amash manam ñom manam dañ leen ci mudraj ndax wasil daf ko solo jele ko ci abu wa'il mu jele ko ci ibn mas'ud radhiyallahu anhu directement kon mom riwaya wasil bi ni la dem manam kon manam ibn abdurrahman ibn mahdi mu jele ko ci wasil al ahdab mom mu jele ko ci abu wa'il mu jele ko ci abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu directement manam ñaari cyallale la yu wute ñang deug koku ñaari cyallale la yo xamantene kon dañu wuté amma riwaya bi nga xamantene mom moy bu al am bu mansur ibn al mu'tamir ak bu al amash ñom ñaar seen riwaya dañ ko solo wé ci abu wa'il mu jël ko ci amr ibn shurahbil mu jël ko ci ibn mas'ud radhiyallahu anhu directement kon légui ibn mahdi diko solo dal di duggal ñepp ci bir ñangi deug mune motax shuba ak ñeneen ni lañ ko solo wé ci wasil yahya ibn sa'id al qattan ak du solo ko ci as-sawri ci ñaari cyallale yi manam mu nek cyallale yu distinct comme ni nga xamne non lañ ko detaillé légui ni té sen manam riwaya bobu nak mom al qattan manam solo manam bu ak wasil bi mi ngi ci sahih imam al bukhari rahimahullah kon lolu bi ben tib la bo xamantene imam as-suyuti rahimahullah indi wuko fi so setlo niki nonu tib bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullah indi bobu cheikh ahmed shakir rahimahullah tuddu ko fi moy matnayni rawa bi sanadin li wahidin moy ñaari cyallale kon bu boba ñun amagum na ñaar bu ñeek bi moy bi imam as-suyuti rahimahullah indi moy ben moy matnayni ñaari yahu hadith yu wute waya rawa aji solo gi mom dako solo bi sanadin ci cyallale li wahidin ñel ben lol moy ben bi ñaarel bi mom moy nga jël ñaari ben hadith bu am ñaari cyallale yu wuté légui nga jël cyallale yépp duggal ko parce que dafa am fuñu jokkalo nuñu nurowé comme fini nga xamantene ki nga xamantene mom moy wasil al ahdab mom dafa solo xolal shu'ba ak yahya ibn sa'id al qattan rahmatullahi alayhi dañu jëlé ci sufyan as-sawri mu jëlé ci wasil al ahdab mu jëlé ci abu wa'il mu jëlé ci abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu mu netal hadith bi lolou ben cyallale la benen cyallale bi mom moy biñu solo yahya al qattan batay solo ko ci as-sawri sufyan as-sawri mu solo ko ci mansur ibn al mu'tamir ak sulayman ibn mihran al kahili al a'mash ñom ñaar ñu solo ko jëlé ko ci abu wa'il mu jëlé ko ci amr ibn shurahbil mu jëlé ko ci abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu mu nek benen cyallale abdurrahman ibn mahdi mom limu def rahmalahu mom riwayam bi boko xole moy dafa boole ñaari cyallale yi duggal len yep mu nek ben cyallale lolu en fait lolu moy deuxième bi mais lolu mom moy li nga xamantene mom la imam as-suyuti wax fi ci souf set so set lo xolal moy fim nan aw qalahu jama'atun mukhtalifa fi sanadin fa qalahum mu'talifa beuyit bob manam bo deme suñu beuyit bi ñu ne moy wa mudrajul isnad matnayni rawa bi sanadin li wahidin aw da sa gis nga beuyit bob bo tebe benen beuyit bi beuyit bi ci teggu mom la exemple bi mom la kan joxe cheikh ahmed shakir rahmalahu moy aw qalahu wala bu waxo jama'atun bolo mukhtalifa mbirum nek aji wute fi sanadin ci ben cyallale fa qalam wa hum ni mu'talifa ñu duppu manam niko abdurrahman ibn mahdi rahmalahu solo we manam boko setlo ñaari cyallale yu wute la mais mom dafa dajale yep tuddu ko lolou mudraj la li mudrajul isnad la ci ben xet moy kon mbolo ño solo hadith bi mu nek lo xamantene manam ño solo hadith mu nek ci cialale yu wute mom mu deppele len ba mu melne ben hadith la est ce comprendre ko parce que li fo nga comprendre ko leg kon li mom moy li nga xamantene kon mom moy exemple bi manam cheikh ahmed shakir rahmalah topul ni nga xamne non la imam as-suyuti rahmalah wax lolo tax tamit façon bi ñu jël ci walu gi ni ak niñ ko jël won ci elali mu xawa compliqué bari way bi nak taxna ba mu ñuy bañ répétition yi motax beru ñu benn bu ci nek ñu top ko xamne imam as-suyuti rahmalah waxe nga day top li cheikh ahmed shakir wax rahmalah mais gis nga comme par exemple li exemple bi la kon lolu leerna legi mom cheikh ahmed shakir muné as-sani an yakuna al-hadith 'inda rawin bi isnadin wa 'indahu hadith akhar bi isnadihi ghayruhu fa ya'ti ahad ar-ruwat wa yarwi 'an ahad al-hadithayn bi isnadihi wa yadkhulu fihi al-hadith al-akhar aw ba'dahu min ghayri bayan mom bobu mom imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala mom la mom lay wax fim nan awza no aw ba'da matnin fi siwahu yashtabih aw wala bok ba'da matnin lol la manam len ci yakh bi fi siwahu len ci yakhu hadith bi ñu duggal ko fi ci waxu ci leneen luddul hadith bobu manam mu nek benen hadith bo xamantene dañu wuté ci cialale mais yashtabih dañu manam dañu nuro dañu askanonté lool la cheikh ahmed shakir rahimahullahu ta'ala wax fi ni manam moy ki nga xamantene dafa solo hadith bi dafa solo hadith bo xamantene daf ko solo wé manam manam moy hadith bi dafa nek ci ben rawin manam ku solo hadith bi ci cialale mu am fa mom benen hadith bo xamantene ci meme cialale bobu la meme cialale bobu la legi manam ñaari cialale yep ben la mais ci ñaari hadith yu wute la mom mu dadi solo lepp lo xamantene manam yep mu dadi koy indi sans mu leral ne cialale gi manam bi hadith ci birur be la bi hadith manam bi ab hadithu apart la bi ab hadithu apart la sans mu leral ko ndax cialale yi le fait que ñu nek ben wala ñu askanonté lool mais mu nek ay hadith yu wuté bo setlo exemple bi ñu gissone sank ci hadithu innamal a'malu binniyat bi ak ak hadithu la fim nan aw qalahu jama'atun mukhtalifa fi sanadin fa qalahu mu'talifa moy hadithu ibn mas'ud radhiyallahu anhu bim nan yantib sallam dama ko laaj ban bakkar mo geuna mag bo xole fofu manam hadith bi ben la mais cialale yi ñoo wuté budé bi exemple innamal a'malu binniyat ak bunyal islam ala khamsin bobu hadith bi ñaari matnu yu wuté lañ nit ki solo ba paré ñu am ñaari cialale yu wuté nit ki solo ko ci ben cialale manam dafa tuddu ben cialale hadith bi tuddu ko ba pare tuddat benen yakhu hadith ci wet gi sans mu leral ne cialale yi duñu ben sans mu leral ne cialale duñu ben lol mom moy kon premier exemple moy mat nay ni ñaari yakh rawa bo xamne daf ko solo bi sanadin ñeel ben cialale li wahidin bu ñeel ben hadith ben kesse lolou baxna lolou moy exemple bi la joxon ci innamal a'malu binniyat ak bunyat islam ala khamsin baxna exemple bi nga xamantene mom lañ la jox ci aw qalahu jama'atun mukhtalifa fi sanadin fa qalahum mu'talifa moy lo xamantene mbolo dañ ko solo mais niñu ko solo we mo wute mom mu dajale cialale yeb def ko ben cialale kesse ba fara daal wax ne manam ñi dañu deppo mu melni dañu deppo en réalité dedet deppo wuñu ti niñu ënde cialale hadith bi mais bu yaxu hadith bi ben la bi exemple moy aw ba'da matnin fi siwahu yashtabih wala bok len ci tial ci yahu hadith bi fi siwaawu ci benen mu duggal ko ci benen yahu hadith yastab yo xamne dañu askanonté ñom ñaar moy ñaari hadith yi duñu benn mais tialale yi dañu nuru lol daf la ci jox exemple mune wa misaluhu exemple moy lan moy sa'id ibn abi maryam an malik an az-zuhri an anas marfu'a radiyallahu anhu la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tanafasu الحديث فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا هكذا رواهما رواة الموطأ وكذلك في الصحيحين عن مالك مانام كون حديث بي لان موي افير موم موي سعيد ابن أبي مريم دا فصلو سي امام مالك مو جيري سي الزهري مو جيري سي أنس ابن مالك رضي الله عنه مو نيكاليكو مو جيري كو سي يونس بن صلى الله عليه وسلم yentou sa samne la tabaghadu bulen di bagnante wala tahasadu bulen di iñanante wala tadabaru bulen di dumoyante di wonante ginnaw wala tanafasu moy bulen di nek ño xamantene manam da ngeen di xëccu fo len di tollu di xëccu hadith bob moy bi biam lim waqul kunu ibadallahi ikhwana nek len jaamu yalla ngeen wala ikhwana ngeen nek ay mbokk yaangi deg hadis bobu bo xolé batu wala tanafasu bi ibn abi maryam bi moy sa'id ibn abi maryam mom bim ko jele ci imam malik hadis bi même imam malik la gis nga kon ci même serigne bi la ko jele mais ci benen yon la mais comme que bat bi dafa am manam bobu tamit dafa am yi yep dafa am la tabaghadu wala tahadaru manam yi yep daf ci dafa am bat yu melni mom mu duggal lepp ci bir mu melni manam parce que dañu askanonté ñaari hadith yi dañu nuro motax kon muy aw ba'd mat wala lenn ci tialale benn parti ci tialale fi si waxu mu dool ko ci benen tialale budul mom yastabi ndax dañu nuro yaangi deg kon manam motax ci exemple yi ci le mbir yi léré manam kon benn tialale la jël benn dugul manam benn tialale yah benn yahu hadith la jël dugul ko ci benen yahu hadith bu mu nurul du même hadith bi de mais mu inde ko ci ben tialale alors que tialale gi amna luñu bok ci début bi mais ci bir tialale gi boko xolé amna différence deng wax kon mom moy hadith la parce que wala tanafasu ñewna mais ci benen partie hadith moy hadith bu xamantene imam malik moko solo ci abu zinad mu jël ko ci al a'raj mu jël ko ci abu radhiyallahu anhu mu jël ko ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ñaar yi yépp rek daf leen solo ci muwatta niki non borom ñaar saxé imam bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi toxal nañ ko jël ko ci muwatta ñaari cyallal yi hadith yépp di bokkuñu mais ñaar yépp am nañu ay bu len iñanante bu len soxot et cetera mais dañu nuru benn bi mo am wala tanafasu mom mu duggal ko ci be parce que ñom ñaar dañu nuru yangi deg kon il faut mu leer lan mo woutele exemple biñu jikko joxe mat nay ni rawa bi sanadin li wahidin ñaari cyallale yuñu solo manam ñaari yah hadith yuñu solo ci ben cyallale ak ben ci ñom moy nit ki dafa jël par exemple bi jox innamal a'malu binniyat mu am cyallale bopam mu am bunir islam ala khamsin mu am cyallale bopam nit ki netali ñaari hadith yi ginnaw bi mu netal indi cyallale ben bi ba pare leralul ne benen hadith bi ak bi bokkuñu cyallale leraluko mom dafa netali indi cyallale bi netali hadith bi innamal a'malu binniyat dal ci tek bunir islam ala khamsin ne yantu bi sallallahu alayhi wasallam moko wax deug la waye nak cyallale duñ ben lolu mudrajul isnad la ben parti la ci benen bi moy aw qalahu jama'atun mukhtalifa aw wala bok manam dañuy tepp pour joxe exemple biñ joxe sank manam kon jama'atun mbolo la mukhtalifa yu wute fi sanad ci ben cyallale fa qala munhum ñom mukhtalifa ñoyam ñoo dañoo deppo manam dañoo deppo moy comme exemple biñ joxone nga xamantene hadith bi dafa am ñaari cyallale yu wute mais ñaari cyallale yoy wute kenn solo len duggal ben cyallale bi ci bir benen bi duggal ben cyallale bi ci bir benen bi moy comme exemple ñu bo joxone ci hadithu bi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di laj yantib salasan ban bakkar mo gëna reuy ah be ci def moy exemple bi nga xamantene mom moy aw ba'da matnin fi siwahu yashtabih wala bok lenn ci tial ci yahu hadith bi mu dugg ci leneen benen yahu hadith bo xamantene yashtabih dañu nuro mu solo lepp ci ben tialale alors que en réalité tialale yi amna fo xamantene amnañ fa tekantal ci bir tialale yi mais comme yahu hadith yi dañu nuro mu duggal ben hadith ci bir benen bi baxna mu duggal ben yahu hadith ci bir benen bi lool mom moy différence bi parce que lepp fi par exemple hadith bi sa'id ibn abi maryam daf ko solo jël ko ci imam malik yaangi deg ba pare hadith bi liñuy wax ñonu ro lepp parce que dañu askanonté ñom ñep légui mom cheikh ahmed shakir rahmalahu mune misal akhar mu joxe misal benen mune ma rawahu abu dawud min riwayat zaida wa sharik wa an-nasa'i min riwayat sufyan ibn uyainah kulluhum an 'asim ibn kalib an abihi an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu fi sifati salati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala fi thumma ji'tuhum ba'da dhalika fi zaman fihi bardun shadidun fara'aytu an-nasa 'alayhim jalla thiyab taharraka ايديهم تحت الثياب فهذه الجمله مدرجه على عاصم بهذا الاسناد لانها من روايه عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض اهله عن وائل كما رواه مبينا زهير ابن معاويه وابو بدر الشجاع ابن الوليد فميز قصه تحريك الايدي وفصلها من الحديث وذكر اسنادها معنى حديث بي manam moy zaida manam imam abu daud rahmalahu dako solo ci riwayat zaida ak sharik rahmatullahi imam an-nasa'i solo ko ci yonu sufyan ibn uyainah rahmalahu ñom ñi ñep moy ñatt ñi zaida sharik sufyan ibn uyainah rahmalahu ñom ñep ñu solo ko ci asim ibn kalib mom mu jele ko wala kulayb mu jele ko ci abi ci bayam mu jele ko ci wa'il ibn hajar mu jël muy netali julli melo julli yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi muy netali mu netal dani top mo dikke ci ñom wa'il ibn hajar rahimahullah mu ne ginnaw bima len gisee ñuy julli ci ben jamono mu ñewat ben jour mu gis len ci jamono jo xamantene set day bi dafa tar moy gis nit ñi sol yere yu reuy yu bari yu dis ma gis ñuy jël seen loxo duggal ko ci seen bir yere yi manam comme genre sabador ni buñu jëlé loxo duggal ko ci bir yere bi diko ci yëngal ko fofu néna manam légui phrase bi ni en fait Asim manam moko duggal ci manam dañ ko ci riwaya Asim dañ ko ci idraj manam Asim ibn Kulayb bi ndax lan ndax mom moko jël ci Abdul Jabbar ibn Wa'il mu jël ko ci kenn ci wa kërëm kon kenn ci wa kërëm koku jël ko ci Wa'il ibn Hajar kon jël wu ko ci manam bokul ak bokkuñu cialale kon ñom ñi bokkuñu cialale ndax cialale bele Asim ibn Kulayb da ko jël ci bayam mu jël ko ci Wa'il ibn Hajar alors que fi Asim daf ka jël ci Abdul Jabbar ibn Wa'il mom mu jele ko ci kenen ci wa keur Abdul mom ci wa keur Wa'il ibn Hajar mom mu jele ko ci Wa'il ibn Hajar comme ni nga xamne non la ko Zuhair ibn Muawiya leral ci riwaya mom ak Abu Badr Shuja' ibn al-Walid ñom dañ ko leral ci qissa bi ni ñu tekantal ñaari cialale yi kon manam mu melni kon ñaari cialale tamit yu wute mais legi mu ne li nak li mom moy aw za siwa tarfin bi isnadin fa yarwil kull bi li la moy lan moy aw wala bok za hadith bo xamantene hadith bob lepp daf ko nit ki da ko amé ci ben tial ci tialale si wa tarfin bamu dess ben parti comme fini bamu dess parti bi ni bo xolé hadith bi yep ben tialale bi la manam dafa joge ci asim mu jele ko ci payam bayam bayam jele ko ci wa ibn hujr hadith bi netali jull melo jull yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu koy netali lepp limu gis bamu dess parti bi nga xamantene mom moy qissatu tahrikul aidi qissat bi lañ tudde qissatu tahrikul aidi moy bi nga xamantene comme dafa sedd ñu jël loxoy duggal ko ci bir yere yi ya ngi deg lolu nonu lolu ñu def ci jamono joj nga xamne dafa sedd don sedd gu taratar ñu jël loxoy duggal ko ci brasser loxoy congeler parce que sedday bu taré yenn taray da ngay gis boy guéné sa loxo ci biti mbéd da ngay gis sa loxo commencé waw ndax day dem ba xam day sedd sedday bo xamné day jafé support ñu duggal sen loxo kon ci biir mais bokku tak sedday am kadjora ak jolof dedet ak bawol dedet leng mu jël loxoy duggal ko ci biir ci biir yéré légui lolu hadith parti bi rek la amul ci tial légui kon si wa tarfin légui fa yar wi mom mu solo al kul lepp hadith manam ñaari parti yeb bi ci bem tialale bi bi nak mom nak cheikh ahmed shakir neena deglu lim wax mune xam nga exemple bi ak exemple bi ñu waxon sank moy lenn ci yahu hadith bi nga jël duggal ko ci benen hadith bu bokul mais dañu nuro ñaari hadith mais bokku ñu tialale wala amna en tout cas parti tialale lañ bok mais benen parti tialale bokku ñu ci nga bolé lepp mun wa hadha al mithal fassalahu ba'dahum ala alladhi qablahu an alladhi qablahu wa ja'alahuma qismayn wa sawab ma sanana li annahuma min naw'in wahid mana mun exemple bi ñen ci ñom dañ ko takale ak bi nga xamanteni mom moy bi jitu manam moy parti bi ko jitu moy ñaar yi ñu wax legui ni muna way li jup moy li ñu def moy japp ne ben la rek ndax ñom ñep ben groupe bi la lolu nga xamanteni mom la wax mom cheikh ahmed shakir rahmahullah ne def ko ñaari parti jubul def ko ben parti mo jup lolu dafa contraire ak li nga xamanteni mom la al imam ibn salah def ak al hafiz al iraqi ak ñeneen ñu du ñom comme niñ ko gisee ni ci al fiya bi ci al hafiz imam as-suyuti rahimahullah te kep ko xamantene xol na bu baax ñaari wax yi da nga gis ni am nañ difference parce que bi hadisi ñaar yakh la yo xamantene duñu ben hadith bi dañu nuro rek ndax dañu bok ask ci li ñuy wax bo xolé bi hadith abu hurayra la radhiyallahu bi hadith anas la bo setlo moy walata nafasu walata baghadu walata hasadu walata dabaru wa kunu ibadallahi ikhwana bobu hadith anas la bi ci dess moy bi am ay wala yab'u ba'dukum bay'a ba'din amna yitam walata baghadu walata wa tahasadu walata dabaru walata nafasu wala yab'u ba'dukum ala bay'a ba'din ha wa kunu ibadallahi ikhwana bobu moy hadith abu hurayra radhiyallahu anhu ñaari dañ am tekantal am nañ difference ñaari hadith la yu wuté sauf que dañu nuro li ñuy wax detail bi dañu nuro domaine bi ñuy wax kon ñaari hadith yu wuté la alors que bi exemple bu mujju bi manam kon xolal awza wala bok hadith bo xamné si wat dañ ko am mais si wat tarfin bam dess ben cieur lolou ben hadith bi la bisna dañ ci tialale fayar yu musolo al kul lepp bi ci tialale bobu alors que amna ben parti bo xamantene ci benen tialale ñewewul ci tialale bi lolou c'est parce que ben hadith bi la ñu netale ko ci ay tialale yu wute mu dajale tialale yépp wax ko alors que bi ay ñaari hadith la yu distinct yu wute aw ba'da matnin wala bok lenn ci yakh bi fi siwahu mu duggal ko ci benen yakhu benen hadith budul mom yastabi mais dañoo nuro dañoo bok luñuy wax dañoo bok domaine biñuy wax dañoo askanante ñaar yi duñu ben comme ni nga xamne non la leer parce que ñaari ci hadith la yu wuté mais liñuy wax mo ben sujet bi moy ben mais ñaari hadith yu wuté la lool moy deux moy liñ ni alors que be ñaari hadith la yo xamantene moy exemple way la hujur bi hadith bi ben hadith kessela sauf que daf ko solo ci serignam motax nit ki mën na nek tamit mu solo ko ci serignam mom ci jëmi bop mu solo ko ci serign bi sauf que amna ben parti bu ko ci recc mu lol tam day am té lol dina ci ñew inshallah mais li parti bi dañuy gis né dal en tout cas ala kulli hal ben hadith la moy hadith wa'il ibn hujr rahimahullah histoire bi ben la alors que fi hadith anas ibn malik bi radiyallahu anhu ak hadith abu hurayra radiyallahu anhu wax ji dañoo wouté même bu fekkenté né ño nek ci sujet bi ñi wax baxna li moy différence entre ta za wa aw za siwa tarf bi isnadin fayarwil kull bi ak aw ba'd matnin fi siwahu yashtabih li mo len woutal legi mu ne waya dkhulu manam kon parti bi nga xamantene mom lañ mujjé traiter moy awza wala bok hadith bo xamné hein siwa tarf dafa sol daf ko nit ki da ko solo ci tialale siwa tarf bam dess ben parti ben chat ci hadith bi isnadin mu solo ko lepp manam ci benen tialale la ko solo waye mom fayar wi dafa solo lepp al kulla hadith bi yep même parti bi nga xamné benen tialale la sax mu lepp bi mu solo ko ci même parti bi nga xamné ci benen tialale la ko am mu solo ko ci même ki bi hadith ya nga deg legi mune wa yadkhulu dana dug fi hadal qism ci bila khat kon iza sami'a rawi ma su fek iza sa yo xamne iza sami'a rawi dafa deg ar rawi aji solo al haditha min shaykhi manam dafa deg ab hadith ci serignam illa qit'atan minhu sami'aha an shaykhihi bi wasita bamu dess ben khat bo xamne daf ko deg ci serignam mais par intermédiaire fa yaru al haditha kulluhu an shaykhihi wa yahdahu al wasita mu déggé manam mu solo hadith bi lepp jëlé ko ci sëriñum ba paramu mu dindi li nga xamantene mom intermédiaire bi loolu kon da nga gis ni ci parti bi lay dugg gis nga wax est ce que gis nga ni mu duggé ci parti bi moy nit ki dafa am ben sëriñ mu solo hadith bi ci sëriñ bi bam dess ben parti kessé ci hadith bi mais parti bobu daf ko déggé ci keneen parti bobu da ko déggé ci kenen légui mom mu netali lepp en même temps manam mu netali lepp lolou boko xolé da ngay gis manam mu hazaf ki nga xamantene mom moy intermédiaire bi ci benen parti bi lolou su amé lolou dafa am ñaar mbir yu mu bolé moy dafa bolé déjà mudraj bi ni moy mudraj isnad bi nga xamantene awza siwa tarfin bi isnadin fayarul kull bi lol deja ba pare mu bolé tadlis en même temps dafa bolé wala tadlis parce que dafay def lené mbir mi hadith bi lepp jokkolo ci mom fek lepp jokkolo wul amna parti bo xamné jokkolo wul est ce que gis nga différence bi kon boba lo mais lolou day dugg ci parti bi mais en même temps day bolé walé ñaari mbir deng kon mu am kon gisagum nañ ñaata xat gisagum nañ ñaar yah hadith yo xamantene nit ki daf leena solo mais ñaar yah hadith yi bokku ñu tialale di tu nit ki solo len mais solo len ci ben tialale gis nañu bi nga xamantene moy bo moy mat lolu kon moy mat nay ni rawa bi isnadin li wahidin gis nañ lo xamantene moy aw qalahu jama'atun mukhtalifa fi sanadin fa qalahu mu'talifa wala bok gis nañ top ordre bi imam suyuti wax rahmalah gis nañ awza siwa tarfin bi isnadin fayarwi kull bi moy hadith bo xamantene nit ki dafa am tialale hadith bi mais bamu dess ben chat manam ci hadith bi mom benen tialale la am mais mu solo lepp ci même tialale ko moy hadith wa ibn hujr bi rahimahullah dana dugg ci bir radiyallahu anhu dana dugg ci bir moy nit ki solo ci serignam muy kon bu la nexe nga distinguer ko muy kon ben bu dugg ci bir muy ñettel kon manam moy nit ki solo ci serignam ben hadith bam dess ben chat bo xamantene daf ko benn parti ci hadith bo xamne daf ko solo par intermédiaire mais mu hazaf intermédiaire bobu solo lepp ci benn cialale kesse bobu lañ la wax ne la amna mudraj amna tadlis ci bir lol moy ñettel kon gis na ñett ñent buñu gis moy aw ba'd matnin fi siwahu yashtabi wala bok nga jël benn hadith bo xamantene ben yahu hadith la mu am ben parti ci yahu hadith bi bu manke ci hadith bi nga jël ko manam ci benen mais comme dañu bok li ñi wax domaine bi ñi wax nga jël lepp solo ci ben hadith kesse ci ben cialale kesse muy kon ñenti gis nañ aw qalahu wala bok mu wax ko jamaatun mbolo muxtali manam exemple biñ la wax sank moy comme exemple hadith ñaari hadith yi nek ci muwatta moy la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru ñu duggal ci wala tanafasu ni sa'id ibn abi maryam solo ne wala tanafasu lolu mudraj la man da ko duggalal ci bir ndax cialale ko lolu moy ñentel moy kon ñentel juromel bi moy aw qalahu wala bok mu wax ko jamaatun mbolo mukhtalifat waye ñoom aji wute lañ fi sanadin ci cialale ni ñu solo we hadith bi ci cialale ñom dañu wouté mais yow nga solo len lepp faqala mu wadari waxum ñom talifa dañu depp manam ni nga ko waxe moy da ngay gis ni kon nañ da nga duggal cialale ci bir cialale alors que hadith bi mom ben la mais cialale yi ñoo nekul won ben nga duggal bu nek nga duggal lepp ci bir solo ko nonu comme niñ ko gisé ci hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala muy kon jurom li nga xamantene mom la cheikh ahmed shakir rahmalahu wu wax mom mu tuddé ko ñettelu xaj moy jurome moy kon jurom bennelu xaj bi mom as-salis ñettelu xaj la ko tuddé mais en réalité moy jurom bennelu xaj bob imam as-suyuti rahmalahu indi wuko moy lan mo ne an yuhaddith ash-sheikh fa yaqsuq al-isnada thumma ya'rudu lahu 'aridun fa yaqulu kalaman min 'indihi fa yadhunnu ba'd man sami'ahu anna dhalika al-kalam huwa matn dhalika al-isnad fa yarwihi 'anhu kadhalika moy serigne bi day net day wax ab cialale hadith après mu am luko garal mu dadi am wax joju mu garal nit ki nga xamne mom moko deg nak fokh ne kaddu gogou yah cialale hadith bi la mu dadi koy solowe non muy joxe exemple mu ne misaluhu حديث رواه ابن ماجه عن اسماعيل ابن محمد الطلحي عن ثابت ابن موسى العابد الزاهد عن شريك عن العمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حديث بي مول ابن ماجه رحمه الله نعم داك صلوات اسماعيل ابن محمد الطلحي مجلك ثابت ابن موسى العابد الزاهد مجلك شريك مجلك الاعمش مجلك ابو سفيان مجلك جابر ابن عبد الله رضي الله عنه مجل من ينت بي صلى الله عليه وسلم من كثرت كيب كو خن دا فا بري صلاته جوليم بالليل تي غدي حسن داي رافيت وجهه خركن من بالنهار تي بتي ko xamanteni day faral dina fi la guddi di julli lu guddi lu bari day gis xar kanam bi becc gi day leer day rafet qala al hakim dakhala thabit ala sharik wa huwa yumli wa yaqulu hadathana al a'mash an abi sufyan an jabir annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sakata lek tubal mustamli falamma nazara ila thabit qala man kathurat salatuhu bil layli hasuna wajhuhu bin nahar وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت انه متن ذلك الاسناد فكان يحدث به ان فات الحاكم رحمه الله مم داني ثابت مانام موي ثابت ابن موسى العابد الزاهد موي دنج كخ العابد جامكتو يالا بمك بي الزاهد ادي ددو ادنا جي موتاخ نيكو كوي واخ مي ثابت ابن موسى لا تود موم دا فا دوجون كون نييو تي شريك sharik di netali hadith manam di dicter legui bi mi dicter hadith bi parce que buy wax parfois xam nga bu gaawé aussi gaay il faut nga may len temps ñuy bindu boy netali hadith bi legui mu koy dicter dal ni hadathana al amash an abi sufyan an jabir dal di wax cialale gog annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndox yo sallam dal di noppi bi mu noppé pour ki bind manam ki nga xamné mom lañu dicté moy mom moy mom mo jotalé pour bi mu bind ko bi mu koy bind bi mu dal di tourner xol sabit xol xar kanam gi mune ah man kasura salatuhu bil layli hasuna wajhu bin nahari ku bari dal limi julli guddi ah sa xar kanam dal day rafet ci beccëg gi mais lolou mi ngi ci namone mi ngi ci doon djublu sabit bobu sabit ibnu musa wi nga xamantene manam ngir manam ak deddu adunaam ak ak samam sabit nak fokk ne yahu hadith bobu pour tialale bi la tialale bi mu tuddu la muy nek diko netali wa qala ibn hibban inma huwa qawlu sharik qaluhu aqba hadith al-a'mash an abi sufyan an jabir marfu'an yaqudu ash-shaytanu ala qafiyati ra's ahadikum فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك من واخ جي بو خوله ابن حبان ننا رحمه الله واخ جي واخو شريك لا كوم نين كو غيسه نده داف كو واخ تي جيختال واخو الامش رحمه الله بو جيله تي ابو سفيان مو جيله كو تي جابر رضي الله عنه مو يكتي كو تي رسول الله موي moy hadith bi nga xamantene mo nan nit ki manam sheytane da fay dafa fas ay fas fas ci doxu bo kenn ku nek ci yeen bop kenn ku nek ci yeen manam nit ki suy nelaw motax bu joge mu wara musu sheytane japp julli et cetera zikr bu ko defé fas fas gogo da yep fas fas yoy deñ legi hadith bobu legi sabit daal ko def idrat daal koy duggal ci bir manam dadi comme niñ ko waxe rek comme ni imam al-hakim wa rahmalah momu dadi wax na man katara salatu billahi al-hasana wajhu binar mu duggal ko ci parti bobu manam mu duggal ko so xole nak da ngay gis ne dañu xawa nuro parce que bi day wax ne dafa wax li kuy julli guddi lu bari c'est xar kalam day rafet be teug après mu ne sheytane boy nel manam day ki day fas ci dokk nit ki xam nga ci manam boy nelaw day fas ñetti fas fas bo xamne bo yewo nga musu cheytane ben fas fas bi deñ nga tuddu yalla ben fas fas bi deñ nga japp ben fas fas bi deñ nga julli ben fas bo xolé da ngay gis ni dafa melni lu xaw am logique en même temps aussi manam ndax yi day wax ci guddi ki di wax ci nelaw bo nelawé ba yew ba et cetera julle ak yoy gis nga legi mu ne nga gis mu ne nak bimu ko defé manam sariqahu moy sariqa gogu ñu doon wax manam jël gis nga mbolo ci ñi nga xamne ay doofa wala ñu amuñu manam ñom dañoo doyari ñuy koy netté nak diko jëlé ci shariq munaw hadha alqism dhakarahu ibn salah fi naw' almawdu' wa ja'alahu shibha wad'an min ghayr ta'ammud manam parti bi ni ibn salah rahimahullah al abu amr ibn salah rahmalahu daf ko duggal ci parti mawdou manam luñu sosal yentou sallallahu alayhi wasallam moy buntu bi ñu wara jëm après inshallah mu daal koy def lu nu rok manam sos du wax askana la yentou sallallahu alayhi wasallam lu waxul mais te tayuloko manam parti bi li char li sabit def wala li sharik def manam li wala li sabit def dal plutôt muna watabi'a hala zalika an-nawawi an-nazim fi ma sayati motax muné an-nawawi rahmalahu ak ki nosé way moy imam as-suyuti rahmalahu manam tamit dar ko ci dugul comme ni nga xamantene mom moy ñew inshallah han wa wa dhakaruhu wa muné mom imam ki al-sheikh ahmed shakir dan wa dhikruhu fil mudraj awla wa huwa bihi ashbah kama sana'a al-hafiz ibn hajar rahmalahu wa tuddu ko ci mudraj parti bi mo gëna yey te mom moy li nga xamantene manam mom la gëna nuru dal mudraj la gëna nuru ka manam ke sos manam ko wado te tayoko manam wax ne yantabi sallallahu alayhi wasallam neena nangam te wote tayuloko manam li dal mudraj la gëna nuru comme ni nga xamne non la al-hafiz ibn hajar rahmalahu def ala kulli hal ñaari gis yu wute la yo xamantene manam parce que dañu nuru dafa nuru parti bi dafa nuru parti bi donc li appréciation personnelle la bo xamantene kenn mënu ci ko mënu ko ci tuumal dara niki nonu kenn mënu ko tuumal tamit kenn mënu wax tamit ñe liñ wax du nonu tamit legi imam as-suyuti rahmalahu da ne wa kullu dha yi yep ci idraji muharramun dañu haram waqadihu te dañuy jamaate manam kon mudraj nit ki su koy def te tay ko day nek lo xamne dafa haram dafa nek lo xamne dafa haram su fekke moko def tay ko parce que day tax nit ñi fogg ne diiw mo wax nangam te waxuko nit ñi fogg ne yenen tib sallam mo wax nangam te waxuko te bu boba day dugg ci wado ci comme niñ ko gisee ni manam niñ ko xamé manam moy boko du waxé da ngay dugg ci wado après benen bi moy da ngay dugg bu fekkenté né amna parti biñ wax sank nga xamné da ngay bobu mudraj la mais tadlis la en même temps té lolu day tax ba nga xamanté né tay fuqaha yu duñ mëna atté wo mbiri usulu yone dañuy jaxlé ci hadith bi et cetera borom xoxum hadith fuqaha et cetera motax dafa haram ci mbolam borom xam xam yi nga xamantene ñom moy borom xam fiqh hadith borom xam fiqh ak borom xam xam usul rahmatullahi alayhi ak ñeneen loolu moy su fekkentene nit ki moko tay te leralul mbir mi waye nak mune wo indi waye faman man parce que li nga tayul mom do nit ki du ci am bakkar amma li nga xamne ya ko tay def ko parfois tam nit ñi dafa am ñoo xamne dañ koy tay def ko ngir indi lu tum ranké manam ngir dal ne dañuy wax rek lo xamantene dafa tum ranké am ñoo xamne dañ koy def ngir natou imtihan ngir natou yoy yep dañuy nek lo xamne dana day day yor atay qalbu manam maqlub ya nga deg atay yiñ joxe won ci maqlub lool la yor manam mo soko tayé da fay haram ba mu dess su fekkante ne comme da ngay natou waye natou gogou mais nang ko yamale manam moy li nga bëgg xam soko amé rek doyna té natou bi sax il faut mu objectif pa rek waye damay xol de ni ki ndax man na ngir xol ko non rek dedet wala bok nga koy natou ngir gaglo ko lol gaglo nit ki ak yoy lol tamit dafa haram mune wa indi waye fa man mom as-suyuti rahmalah té lol moy waxu borom xamit rahmatullah li upp ci ñom moy at tafsir moy firi yi manam hadith bo xamne bat bu tum ranke daf ca nek nga firi bat bi waxale ko xat deug deug nak yusamahu def nako jigele manam comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci hadith imam az-zuhri bi rahimahullahu ta'ala bimi wax nan fa yatahannasu fihi dadi manam dad ci gharu hira manam yantibi sallallahu alayhi wasallam daf dan wet ci gharu hira fa yatahannasu fihi manam mu fa dan def tahannus muna wa huwa ta'abbud te mom moy jaamu yalla baat bobu mu lol mudraj la ci kala waxu zuhri imam az-zuhri rahimahullah comme niñ ko xame te lolou manam parti bobu dal lolou mën nañ ko wax ne dagan na niki nonu amna benen parti tamit bo xamantene manam nit ki du ko tay sino war nañ ko tekant war nako tekantal moy lu deme nek bu nan comme li abu hurairah sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu niñu solo we hadith bi ci mom na asbighul wudu fa inna abul qasim sallallahu alayhi wasallam yaqulu nangam niki nonu hadith bi nga xamantene parce que par exemple ci jeexitalu hadith bi nga xamantene mom moy hadithu inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhaddalin min athar wudu inna ummati li wer mun sama xet yud'auna def na len wo yawmal qiyamati bisub taxaway ba ghurran manam ñuy pel sen xaar kanam yu wex muhaddalin manam sen lox ciir yi manam loxoy ak tanki tamit wex tal min athar al wudu ngir jeexitalu njaap gi legi lolou mu wax legi le fait que mu doli ci lenen li ci jeexital gi fa man istata'a minkum no fa man inna ummati da'ana yawm qiyamah ghurran muhajjalan min athar al wudu fa man istata'a minkum an yutila fa man istata'a kep ku man am katan minkum ci yeen an yutila ci mu guddal ghurratahu manam pellam gi wex gi nek ci xar kanam gi wala bok ci benen raway aw tahjiluhu wala bok wex tanke ak loxoy fal yaqal nako def lolou manam moy mom dafa japp ne kon mën nañu manam ci benn ci firini parce que so beugé lu gëna yaatu de inshallah mën nañ la delo ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bobu ci am do rahkam biñ ko sharhawé légui manam nga rahas tank kon manam moy loxoy dang koy rahas ba ci mbag yi man abu hurairah radhiyallahu mom ci bopam non la dan def mais pour wax né hadith bobu non manam mom dafa netal hadith ba paré manam daldi wax li nga xamné mom moy afiyum mais lolu wax gi mu ko wax daf ko waxuko pour def lené li yentou sallallahu alayhi wasallam moko wax d'ailleurs mom ci bopam ci yeneeni riwaya préciser na né manam li gis gisu bopam la et puis amna yenen mbir yu koy wane donc lolu en tout cas dal leuntel buul ko ci djublu bo ci djublo leuntel rek day dadi haram ci lu amul werante mais boudé tafsir ngir léral lolu dañ koy djéggelé comme ni nga xam tane non lañ ko waxé légui lolu Cheikh Ahmed Shakir rahmalahu motax mune faslun fi hukm al idraj manam ak teqantal ak mas'ala yu mas'ala dok bu teqantal mas'ala manam fi hukm al idraj atay idraj moy jëf ji moy mudraj moy hadith bi hadith mudraj moy idraj moy moy jëf ji ci bopam mune amal idraj li tafsir shay'in min ma'na al hadith fa fihi ba'd at tasamuh wal awla an yunassar an yunassa rawi ala bayanihi moy idraj nak ngir leral yi len ci manay hadith bi lolou am nañ ci ak len ci njegal guñ ci def waye li gëna yey wal awla an yunassa rawi moy ki nga xamne moy aji solo ji na leral manam mu yaxal ala bayanihi ci leral ko ne man li kat sama wax la du waxu yenté bi sallallahu alayhi wasallam mun wa amma ma waqa'a min ar-rawi khata'un min ghayri amdin فلا حرج على المخطئ الا ان كثر خطاه فيكون جرحا في ضبطه واتقانه من اما ليغا خامتاني نك موي دال كي سولو حديث بي تي نجومتي تي لو خامني تايكو بوبا دون كو تي مانا جام بامو ديس سو فكانتاني دا فا باري لوم كوي ديف دي جوم بوبا تي دي ديف مدرج دي جوم لولو بو باري داني كوي دادي جام نك مانام داي نيك كو خامتاني دنج كوي جام تي تاك جي مو تاك ak mokal gi mu mokal munaw amma ma kana min ar-rawi an amdin fa innahu haramun kulluhu ala ikhtilafi anwa'ihi bi ittifaq ahli al-hadith wal fiqh wal usul wa ghayrihim lima yatadammanu min at-talbis wa at-tadlis wa min azwi al-qawl ila ghayri qa'ilihi muna amma li nga xamantene nak mom la so aji solo di rawi bi diko tay di def mudraj di def idraj lol mom dafa haram lepp nak ci façon xet yep ci mbo depo nañ ci mbolam borom xoxum hadith yi ak fiqh yi ak usul yi ak ñeneen yu ñu rahmatullahi alayhi dañ ci depo ndax limu lambo li lolu lambo ci leuntel ak nepp neppal yaangi deg talbis moy lab sax moy jaxase moy confondre confusion voilà confusion ak ambiguïté confusion bi mi indi ak tadlis moy dissimulation neub lolu boko defé tay ko yow lolu nga ci da nga indi ay confusion ak ay dissimulation ci mbiri ak di askane lay wax ko xam tane waxuko nga ni diiw neena nangam fekk du deug waxuko kon lolu mom sik neeku ci dafa lan dafa haram mun qala as-sam'ani imam as-sam'ani rahmalahu amone man ta amada al-idraj fa huwa saqit al-adala wa mimman yuharrifu al-kalima an mawadi'ihi wa huwa mulhaqun bil-kadhabin mune kep ko xamantene da ngay tay di def idraj koku manam sak mandoute day daldi rot kuko tay de ko def sak mandoute day daldi rot te da ngay bok ci ñi nga xamantene da ngay far kaddu gin manam ci place yañ ko def manam lolu ak duggal kaddu ci place bo xamantene bokut ci te koku nak bu kuy def lolu kon dañ koy bolé ci ñi nga xamantene ñom ne wax katu lulul deug yi kon bu boba mom ak mandoute day daldi daanu kon lolu mom moy li nga xamantene momo acci walu gogo legui mu am lo xamantene tamit manam ci walu mudraj ay tire yo xamantene dañ ko ci bind nga xamantene teqantal yi ci hadith yi nga xamne ay mudraj lañ ay exemple ci exemple yi nga xamantene mom lañ joxe ci walu matnu ci walu sanad yoyu so ci bëgge am detail yu bari bari amna tire bi nga xamne mom lañ ci ñëk bind moy bu al imam al hafiz abubakar ali ibn ahmad ibn sabit moy kan num tuddu mom num gëna siwe imam al khatib al baghdadi rahimahullah mom comme niñ ko xamne mo gënal adna 463 ginnaw gadda yenté bi sallallahu alayhi wasallam mom mo ñëk bind téré ci buntu bi min ci téré bu am solo mu tuddé al faslu lil wasli wal mudraj fi naql al faslu lil wasli wal mudraj fi naql manam edit nañ ko et cetera niki nonu mo kon mo ñëk talif ci al hadith al mudraj نكون الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله من بيننا كتير من جن عدنا ويسنسان دقنا قادين صلى الله عليه وسلم متدى تقريب المنهج بترتيب المدرج تقريب المنهج bi tartibil mudraj après ginnaw gi nako al-imam al-hafiz as-suyuti rahimahullah jalaluddin abdurrahman babakar as-suyuti rahimahullah ta'ala comme ni nga xam ngeen aduna 911 ginnaw gadda yunus sallallahu alayhi wasallam dadi koy teunkat manam dadi koy resumer wat bu bax defarat ko mu tuddé ko al-mudraj ila ma'rifatil mudraj al-mudraj ila ma'rifatil mudraj niki non après ci ginnaw gi la al-sheikh abdul aziz ibn muhammad ibn siddiq al-ghumari ken ci ghumari yonee ko moy fami bu kemané bi mo len don wax rek mom après dafa toftalé nak manam daf ko jël toftalé ko def ko ay buntu wala ba paré am yenn mbir yum ci yokkat ci téré bobu nga xamantene mom lay mom Asyuti bin rahmalahu am yum ci yokkat am yenen mbir yum ci léra la toftalé wat ko ci ay buntu mu téré bu am solo mum tuddé tashilul mudraj ila al mudraj tashilul mudraj ila al mudraj légui nak manam mu dess kon li nga xamantene mom moy li al hafiz as-suyuti rahmalahu ta'ala eppele ci hadati ci alfiyam bi li nga xamantene mom al hafiz al iraqi rahmalahu moy aw wasatin manam buntu manam wax joju aw wasatin manam moy fim nan wa mudrajul matni bi an yulhaqa fi awwalihi aw wasatin aw tarfi aw wasatin manam moy ci digbi de nga niki nonu moko eppele يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راوي أو إمام وواها عرفانه في وسط أو عرفانه في وسط أو أولها مانام كون نياري مسألة يو أمسل موي نان لاني خاميوي مدرج أك مسألة مانام ني difficulty بي أم تي منكو ديتكتي سيرتو تي ديبي بي تي ديبي بي أك تي ديغي بي lolu ñaar masal manam beut yoyu lolu tamit neeku ci amna tamit benen manam xéetu mudraj bi mu jëk indi ci mus isnad bi lolu tamit neekul ci alfiyatu hafiz al-iraqi moy matnay ni rawa bi sanadin li wahidin lolu neeku ci niki nonu bokk na ci li nga xamanteni tamit neeku ci moy waqadihun manam ne day jame manam non seulement daf haram mais aussi day jam kan manam rawi bi gën muna waqadu ak wa indiya tafsir qad yusamahu manam parti bob tamit nekul ci alfiyat al-hafiz al-iraqi te ñewna ci alfiyat al-hafiz as-suyuti rahmatullahi alayhima wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin